o 500 zł. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 12 maja, minęła godzina 16. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Informacje, w posiadaniu których jest prezydent Andrzej Duda, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych wojsku, czytamy w komunikacie BBN. Do wszystkich państw Unii zostanie wysłane pismo wyjaśniające stanowisko 5 krajów w sprawie żywności z Ukrainy. Kraków ma się stać bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje, w posiadaniu których jest aktualnie prezydent Andrzej Duda, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a ponadto prezydentowi nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie, czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył wczoraj, że procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, który nie poinformował go ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Dzisiejsze spotkanie w Brukseli w sprawie rekompensat dla rolników w wysokości 100 milionów euro zostało odwołane. Powodem są wciąż obowiązujące zakazy importu z Ukrainy na Słowację i Węgry. Rozmawiali o tym ministrowie rolnictwa 5 krajów. Jak poinformował szef polskiego resortu Robert Telus, do wszystkich państw Unii zostanie wysłane pismo wyjaśniające stanowisko tych krajów w sprawie żywności z Ukrainy. Po pierwsze, zaapelujemy o solidarność europejską, że to jest ważny problem dla całej Unii Europejskiej, nie tylko dla krajów przygranicznych. Kolejną rzeczą zaapelujemy, żeby te kraje zrozumiały, że zależy nam na tym, aby przedłużyć ten termin, żeby on się nie skończył 5 czerwca. Trzecia rzecz, oczywiście o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie środków dla naszych krajów, bo one są potrzebne, żeby wspomóc rolnictwo. W kancelarii premiera odbyło się dziś spotkanie rządowego sztabu rolnego. Ukraińskie wojsko rozbiło pod Bachmutem kilka rosyjskich oddziałów. To kolejny już w ostatnich dniach taktyczny sukces ukraińskiej armii, która do tej pory prowadziła w tym rejonie działania defensywne. O sukcesie informują żołnierze 24. szturmowego batalionu Ajdar. Jak czytamy, 11 maja wspólnie z innymi formacjami ukraińskiej armii wyzwolili oni z rąk wroga terytoria na południe od wsi Iwaniwskie. Jak wynika z załączonej do informacji mapy, chodzi o dwa kilkukilometrowe odcinki frontu, gdzie Rosjanie próbowali otoczyć Bachmut od południowego wschodu. Jak napisano, w trakcie walk wróg stracił pododdziały należące do dwóch rosyjskich brygad wojsk zmechanizowanych i piechoty. O poprzednim taktycznym sukcesie na bachmuckim odcinku ukraińscy żołnierze informowali przedwczoraj, kiedy to udało im się także wyzwolić tam kilkukilometrowy obszar. Niektórzy analitycy, ale też żołnierze wskazują, że Rosjanie w Bachmucie mogą przygotowywać się obecnie do działań obronnych, ale jednocześnie kontynuują swoje ataki, choć już w mniejszym niż wcześniej zakresie. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Trójmieście rozpoczęła się zbiórka podpisów pod projektem zmian w ustawie o prawie oświatowym. Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Ma ona zwiększyć uprawnienia rodziców do kontroli treści przekazywanych w szkołach, a dotyczących m.in. edukacji seksualnej, mówi Anna Klepacka z Prawa i Sprawiedliwości. Rodzic ma obowiązek zaprowadzić dziecko do szkoły. Jest to narzucone ustawowo i w tej sytuacji rodzic musi wiedzieć, że jego dziecko jest bezpieczne i że nie będzie poddawane różnym indoktrynacjom, na które się nie godzi. Aby projektem zajęli się posłowie, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Kraków ma się stać bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu przyjęto nowe standardy dostępności. Dokument zawiera wytyczne dotyczące projektowania miasta, w szczególności urzędów, bibliotek, terenów rekreacyjnych, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i chodników. Przepisy będą wykorzystywane przy projektowaniu każdej miejskiej inwestycji, także przy remontach istniejących obiektów, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Kulik. Gładkie nawierzchnie chodników to po pierwsze, żeby nie było tam czegoś, co ma imitować bruk sprzed 300 lat, jak niektórzy konserwatorzy chcieli w przeszłości, ale to ma być także taka nawierzchnia, która jest chropowata, żeby ona po tym, jak spadnie deszcz, nie uzyskiwała ślizgu. Chodzi także oczywiście o to, by na placach zabaw znajdowały się urządzenia, które są dostępne dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy, żeby wszystkie te obiekty mogły mieć oznakowanie w alfabecie Braille'a. Nowe standardy dostępności dotyczą wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami. Chodzi również o seniorów czy opiekunów z dziećmi na wózkach. Skład rządu technicznego, na którego czele stanie ekonomista, przedstawiła prezydent Słowacji. Zuzana Czaputowa mianuje gabinet w poniedziałek. Tymczasowy rząd fachowców ma pokierować krajem do zaplanowanych na koniec września przedterminowych wyborów parlamentarnych. W nowym 16-osobowym gabinecie znajdą się 4 kobiety. Rząd techniczny będzie miał miesiąc na wystąpienie do parlamentu o wotum zaufania. Biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi parlamentarzystów, prawdopodobnie nie otrzyma go. Mimo to będzie mógł funkcjonować do końca kadencji, ale z ograniczonymi uprawnieniami. W taki sam sposób funkcjonował od grudnia gabinet Edwarda Hegera. Pełniący obowiązki premiera Heger złożył w niedzielę rezygnację po ujawnieniu afery związanej z państwową dotacją, którą otrzymała firma ministra rolnictwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, nic się nie zmieniło. Piątek pogodny niemal w całym kraju, lokalnie na wschodzie słabe opady deszczu, ale to jedyna odmienność od tego, że niemal pogodnie w całym kraju. Ciepło nawet do 22 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina audycji przed nami. Skład się nie zmienia. Ciekawe tematy czekają w kolejce. Pozostaje mi prosić Państwa, żebyście zostali z nami. I także proszę o telefony 2273, Noc Muzeów jutro. Co ciekawego planujecie w tę noc obejrzeć? Przenosimy się na Ziemię, chociaż będzie materiał dotyczyć latania. Centralny transport lotniczy, komunikacyjny CPK. Trwają ostatnie przygotowania do wbicia symbolicznej pierwszej łopaty pod budowę tego obiektu. Grunty, na których ma powstać węzeł, zostały już pozyskane. O znaczeniu CPK opowie nam Jacek Frenzel. CPK będzie składało się z kilku komponentów. Jeden z nich to kolej, która jest istotnym elementem przedsięwzięcia. Nowe magistrale połączą różne regiony kraju, które do tej pory były słabo zintegrowane z centralną Polską, ale także z Europą. To przede wszystkim budowa sieci szybkich kolei i w tym także kolei, które będą przechodzić, łączyć miasta średniej wielkości z największymi polskimi metropoliami. Mówi Maciej Bukowski, ekonomista, prezes Wise Europa. To zwiększy mobilność obywateli w Polsce, umożliwi lepszą komunikację pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, ostatecznie przekładając się pozytywnie na wzrost gospodarczy. Drugim elementem jest oczywiście lotnisko, które pozwoli czerpać korzyści dzięki doskonałej lokalizacji CPK. W Polsce brakuje dużego międzynarodowego portu przesiadkowego, który pozwalałby pasażerom z Azji, z Europy, z Ameryk latać po całym świecie. No w tej chwili taką możliwość mamy, ale musimy korzystać z hubów położonych za granicą, no przede wszystkim w Europie Zachodniej. W Europie Środkowej takiego hubu nie ma. No, musimy sobie zdać sprawę z tego, że generalnie jest to rynek rosnący, przewozy lotnicze międzykontynentalne rosną stopniowo z roku na rok, no w związku z tym, że świat się coraz bardziej bogaci, w tym także pojawiają się nowe średnio rozwinięte albo wysoko rozwinięte kraje, przede wszystkim w Azji Wschodniej, w Azji Południowej, a w perspektywie także Afryki. No i Polska po prostu powinna być na tej mapie. Prace na gruntach, które już CPK pozyskało, trwają, jednak oficjalne ich zainaugurowanie, czyli symboliczne wbicie pierwszej łopaty, planowane jest pod koniec sierpnia. Mówił podczas konferencji Impact 23 w Poznaniu Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystko na to wskazuje, że gdzieś koniec sierpnia, początek września w tym roku rozpoczynamy te przygotowawcze prace budowlane, czyli to, co publicystycznie bywa nazywane wbiciem pierwszej łopaty. Pod oczywiście lotnisko, bo program inwestycyjny CPK to cały szereg inwestycji. Z zapowiedzi wynika, że ma to być wielki hub logistyczny. Nie ma w naszym regionie takiego hubu. Ten segment rynku, który potrzebuje tego rodzaju usług logistycznych, transportowych, jest po prostu obsługiwany obecnie poza naszym regionem. No, tracimy biznes, tracimy dochody, wpływy z podatków, miejsca pracy. Lotnisko CPK w pierwszej etapie, tym, który teraz budujemy, po wybudowaniu, to będzie mniej więcej 10. największe lotnisko w Europie plus minus. Dla państwa, które jest 5. krajem Unii Europejskiej, to chyba nie trzeba długo uzasadniać, że nie jest to ponad stan czy ponad potrzeby, tylko tak szyte na miarę. CPK jest bardzo dobrze położone i można przewidywać, że w związku z powstaniem CPK jednocześnie hubu lotniczego, czyli logistyki lotniczej, hubu kolejowego, logistyki kolejowej i zbiegu w pobliżu głównych dróg szybkiego ruchu w Polsce, że wytworzy się rodzaj takiego centrum logistycznego kraju, ale nawet można powiedzieć bardzo istotnego punktu czy centrum logistycznego Europy Środkowej, czyli producent ulokowany w Polsce będzie miał taniej, szybciej możliwości czy to sprowadzenia komponentów, czy wysłania swojego towaru za granicę na dowolny rynek eksportowy. Nas nie stać na to, żeby tego projektu nie przeprowadzić. To jest absolutna konieczność, jeżeli mamy się rozwijać, jeżeli mamy się bogacić. Takie lotnisko jak CPK z dobrą komunikacją kolejową, która ma duże wsparcie z polityki transportowej Unii Europejskiej i duże dofinansowanie z funduszy unijnych oraz dobrze rozwiniętą sieć dróg i autostrad przebiegających w pobliżu portu, są kolokwialnie mówiąc swoistym samograjem rozwoju gospodarczego i finansowego regionu i kraju. Of Jutro noc muzeów i w związku z tym, proszę Państwa, prosiłem o telefony z opiniami, żebyście się Państwo podzielili z nami tym, co warto odwiedzić w Waszej okolicy, co planujecie zobaczyć podczas tej sobotniej imprezy wielogodzinnej i otrzymaliśmy następujący telefon. W Dęcinie, takim dość nawet starym mieście, i mamy tutaj w tym naszym mieście wspaniały zamek. I w tym zamku mamy jedne z najwspanialszych zbiorów broni. Oczywiście dawnej, czyli skałkowej, kapiszonowej. I jeszcze wybieram się do prywatnego muzeum motoryzacji. W Będzinie tutaj jest tak samo taki duży, duży zbiór. Jest co oglądać. No także myślę, że nas będzie zajęta. Dobry plan. Czekamy na kolejne od Państwa. 2 2 7 3. Dzwońcie. Teraz udajemy się do Turcji, ten kraj leżący na skrzyżowaniu globalnych procesów politycznych i ekonomicznych. Niby daleko, na peryferiach, ale w rzeczywistości to, kto rządzi tym należącym do NATO krajem, ma ogromne znaczenie. W niedzielę 20-letnie rządy prezydenta Erdoğana mogą, no może nie odejść w zapomnienie, ale na pewno dołączyć do przeszłości. 14 maja bowiem Turcy wybiorą parlament i prezydenta. Niedzielne wybory mogą oznaczać spore kłopoty dla urzędującego prezydenta Recepa Tayyipa Erdoana. W czwartek jego kontrkandydat Muharrem İnce wycofał się z wyścigu o prezydenturę i mimo, że miał niewielkie szanse na zwycięstwo, wstrząsnął sondażami zaledwie kilkanaście godzin przed rozpoczęciem głosowania. Wycofuję moje nazwisko z kandydatury prezydenckiej. Wycofuję się z wyścigu. Robię to dla mojego kraju. Próbowałem zapewnić nowy kanał dla wyborców, ale nie udało mi się. Kiedy opozycja przegra wybory, będzie nas obwiniać. Nie dawajmy im więc żadnych powodów. Będę walczył o głos każdego Turka na partię ojczyzny w głosowaniu parlamentarnym, ale wycofuję się z kandydatury prezydenckiej. Dziękuję wszystkim. Hepinize teşekkürler. 59-letni İnce, ogłaszając swoje wycofanie, nie poparł jednoznacznie żadnego z pozostałych trzech kandydatów, ale Partia Ojczyzny była postrzegana jako podbierająca głosy Sojuszu Narodu, koalicji sześciu partii opozycyjnych kierowanych przez Kemala Kılıçdaroğlu. Zarówno Partia Ojczyzny, jak i Sojusz Narodowy dążą do obalenia konserwatywnego urzędującego Recepa Erdoğana. Wycofanie się İnce może oznaczać, że jego wyborcy poprą teraz Sojusz Narodowy, dając Kılıçdaroğlu zdecydowane zwycięstwo. Podczas wiecu wyborczego w Ankarze Erdoğan powiedział, że jest zasmucony decyzją swojego byłego już kontrkandydata. Nie mogę zrozumieć tego, co się teraz stało. Dlaczego podjął taką decyzję? Szczerze mówiąc, jestem zasmucony. Chciałbym, żeby ten wyścig trwał do końca. Zastanawiam się, dlaczego wycofał swoją kandydaturę. Nie wiem. Kontynuujemy naszą drogę z innymi kandydatami. Liczy się decyzja mojego narodu. Ale to zdziwienie i niedowierzanie wydaje się nieco nad wyraz. Rezygnacja İnce nastąpiła zaraz po tym, jak prokurator w Ankarze oświadczył, iż wszczyna śledztwo w sprawie sekstaśmy, na której pojawił się İnce, a która miała zostać opublikowana w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się Kılıçdaroğlu, który napisał w czwartek na Twitterze apel do Rosjan, których obwinił zamieszanie się w tureckie wybory. Dziś Kreml wszystkiemu zaprzeczył. Wybory prezydenckie zaplanowano na najbliższą niedzielę. Tego samego dnia Turcy wybiorą też 600 posłów do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego. Z sondaży wynika, że w kraju po 20 latach rządów Erdoğana zapowiadają się duże zmiany. Ten materiał przygotowała dla nas Katarzyna Seman, a 14 maja, ten sam dzień, kiedy w Turcji są wybory, w Tajlandii również zmiana polityczna się odbędzie, bo wybory przed tym krajem.

powiedział on, że w 1939 roku lokalna wojna polsko-niemiecka zmieniła się w II wojnę światową z powodu braku rozmów pokojowych. Suwerenność będzie ważnym tematem programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu Gdańskie wiceminister funduszy i polityki regionalnej. W weekend w Warszawie odbędzie się konwencja partii. Będzie to pierwszy krok do przygotowania założeń. Na pewno będą się one opierały na suwerenności naszego kraju, dodał Marcin Horała. Jednym z problemów, przed jakim stoimy, to agresja Rosji na Ukrainę i zagrożenie dla polskiej suwerenności. Gdyby Rosji ta agresja na Ukrainę się udała, to Polska będzie następna, ale też zagrożenie dla suwerenności płynące z drugiej strony. Są mocne trendy w Europie, na których czele zresztą w otwarty sposób stoją Niemcy, żeby w sposób zresztą pozatraktatowy, na który się państwa nie godziły, kolejne kompetencje odbierać państwom i przesuwać na poziom europejski. Konwencja PiS w Warszawie potrwa 2 dni. Do końca roku pielęgniarki i położne z całego kraju mogą skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych. Projekt podnoszący kwalifikacje w ochronie zdrowia o wartości 112 milionów złotych finansuje Unia Europejska. Udział w nim jest niezależny od miejsca i formy zatrudnienia, mówi prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Do końca roku robimy cały czas nabór. Oczywiście mamy zapytanie ofertowe kolejne, bo to musi się odbywać zgodnie z przepisami prawa. Kształcenie jest bezpłatne, bardzo dobrymi wykładowcami, z bardzo dobrym zapleczem nawet socjalnym, jeżeli chodzi o warunki kształcenia. Także projekt cieszy się dużym powodzeniem. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Ekonomia w Trójce. Studios Sylwia Zadrożna, witam. Dzień dobry, zapraszam. Polska Grupa Energetyczna przedstawi w czerwcu zaktualizowaną strategię. Jak mówi prezes spółki Wojciech Dąbrowski, dokument będzie poszerzony o energetykę jądrową, bo PGE i ZEPAK mają budować w Pątnowie elektrownię jądrową. Prowadzimy rozmowy na temat rozpoczęcia budowy w Pątnowie. Ta inwestycja ma być realizowana ze stroną koreańską, czyli z koncernem KHNP, który jest najbardziej tytułowanym koncernem w Korei, który zbudował kilkanaście elektrowni jądrowych. Co ważne, w terminie i w budżecie. Ważne miejsce w strategii PGE zajmą też odnawialne źródła energii. Na Mazowszu zatrzymano 6 osób podejrzanych o wystawienie fałszywych faktur na zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych za blisko 65 milionów złotych. To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kosowskiej. Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Polski i Ukrainy. Wśród członków grupy są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej i wietnamskiej. Członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale również zajmowali się praniem pieniędzy. Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towar sprowadzany z Chin. W ten sposób mogli wyprać ponad 325 milionów złotych. Polskie linie lotnicze LOT od 7 czerwca polecą z Krakowa do Zielonej Góry. Loty odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy. A Ministerstwo Transportu Czech zapowiada, że od marca przyszłego roku pojawi się jednodniowa winieta za korzystanie z autostrad. Wzrośnie też opłata za roczną winietę do 2300 koron, czyli około 442 zł. Zmiany dotyczą samochodów osobowych. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,18 zł. Jeżeli chodzi o pogodę, meteorolodzy opisują sytuację nad naszymi głowami w następujący sposób. Europa Środkowa, Wschodnia oraz rejon Morza Norweskiego są pod wpływem wyżów z centrami nad Zatoką Ryską oraz Szkocją. Pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Przeważający obszar Polski pozostaje pod wpływem wyżu znad Łotwy. Jedynie krańce zachodnie kraju znajdują się na skraju Zatoki Niżu znad Włoch. Ze wschodu napływa powietrze polarno-morskie, a efektem tego wszystkiego jest ta piękna pogoda, którą widzimy wszyscy. Trójka. Program trzeci. trochę sportu. Jutro w Warszawie wielkie święto żużla. Druga runda Mistrzostw Świata Orlen Team Speedway Grand Prix z udziałem Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego, Patryka Dudka i posiadacza dzikiej karty Dominika Kubery. Z zawodami żużlowymi w Warszawie wiąże się jednak wiele niewiadomych. O nich Dariusz Urbanowicz. Stadion PGE Narodowy, Warszawa, która na co dzień czarnego sportu przecież nie ogląda, ale raz w roku, w maju, ponad 50 tysięcy kibiców zapełni trybuny w oczekiwaniu na pierwsze w historii zwycięstwo polskiego żużlowca na tym jednodniowym torze. Trudno w to uwierzyć, ale żaden Polak nie wygrał jeszcze w Warszawie. Półfinałów było wiele, finału żadnego. Nowy dzień, nowa nadzieja, nowa szansa. Może jutro, może nie. Tego nie wie nikt. Być może zadaniu sprosta trzykrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, który wiele razy docierał tu do półfinałów, ale finały stanowiły dla niego zaklęte rewiry. Próbowaliśmy nieraz i to się nie udawało, ale kolejny rok, kolejny weekend, gdzie będziemy robić wszystko w tym kierunku, żeby to poprawić. Dlaczego PGE Narodowy jest zaczarowany dla polskich żużlowców, odpowiada Patryk Dudek. Żartobliwie mówiąc, jeśli będzie dobry kurs bukmacherski jutro, może się uda. To oczywiście żart, a tak na serio? My Polacy chcemy jakby za wszelką cenę tutaj wygrać te zawody po raz pierwszy, ale czasami nie wychodzi. Ale za to udaje nam się wygrywać gdzieś na innych stadionach. Może się uda to zrobić jutro i wtedy będzie jeden temat zamknięty, jeśli chodzi o te pytania odnośnie wygranej na Grand Prix. Z najmniejszą presją ma jechać posiadacz dzikiej karty Dominik Kubera. Ja po prostu chcę objechać fajnie zawody, wyciągnąć jak najwięcej wniosków i jak najwięcej się nauczyć. A wiadomo, że nie jestem na stałe w cyklu, nie walczę o ten tytuł, więc nie mam tak dużej presji na sobie. Zagadkę jak zwykle stanowi sam tor, usypany specjalnie na ten jeden turniej. Żużlowcy mówią, że to tor jednodniowy, choć w środę testowali go już młodzi zawodnicy, a dziś o 17:00 zaczyna się sesja treningowa dla uczestników Grand Prix. Patryk Dudek jednak ma już pewne spostrzeżenia. Na pierwszy rzut oka chyba te proste są troszkę krótsze, ale jesteśmy jeszcze przed treningiem, więc ciężko mi powiedzieć. Tylko tyle, co widziałem tor z tego miejsca, gdzie możemy obserwować, to wydaje mi się, że po prostu są te proste krótsze i chyba łuki mogą być troszkę szersze przez to. Czy to coś pomoże? Nie wiem. To już kwestia przygotowania toru, a wiemy, jak on tutaj lubi się zachowywać, więc czasami bywało, że było okej, a czasami jest tak, że są te dziury przy krawężniku i tak naprawdę może decydować start i jazda gęsiego. Niezależnie od jakości toru, o której się dopiero przekonamy, najważniejsze będzie prawdziwe święto żużla. Jeszcze raz Bartek Zmarzlik. A ja się cieszę, że jestem w tej stawce i mogę próbować ścigać się o jak najlepszy wynik właśnie na takich arenach jak te, bo ja się wtedy wyjątkowo na pewno czuję i dla mnie jest to po prostu niezwykły dzień. Trzymamy kciuki w takim razie za odczarowanie stadionu. Początek zawodów na Narodowym jutro o 19:00. Telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Yeah.

jest postacią dość chybotliwą, tak można to powiedzieć. Czy zmiana w fotelu prezesa poprawi wizerunek firmy? Sprawdził to dla nas Bartosz Bielecki. Ptak został uwolniony. Tak po przejęciu Twittera, odnosząc się do loga platformy, pisał w październiku zeszłego roku Elon Musk. Teraz po serii kontrowersji związanych z decyzjami ekscentrycznego biznesmena ma zastąpić go ktoś inny. Według mediów będzie to Linda Iacorino. Więcej na ten temat mówi Ignacy Święcicki, szef zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Na pewno okres rządów Ilona Muska w Twitterze to był bardzo burzliwy okres. Bardzo dużo gwałtownych zmian następowało na tej platformie. Niektórzy wieścili jej upadek. Ilona Muska zapamiętamy jako wielkiego wizjonera, technologa, który pcha ludzkość do przodu i który w ciągu zaledwie kilku tygodni, kilku miesięcy ten wizerunek pogrzebał za pomocą nieprzemyślanych działań. Grzegorz Miłkowski, redaktor naczelny portalu socialpress.pl. Wspominał, że jego głównym celem, który mu przyświeca, to jest większa dywersyfikacja platformy, też otwarcie platformy na inne światopoglądy. Natomiast abstrahując od tego, czy to wyszło, czy nie, inne działania, które podjął Elon, spowodowały ucieczkę reklamodawców z tej platformy, ucieczkę użytkowników. Kolejnym celem było to, aby sprawić, by firma znów zaczęła przynosić zyski. Na koniec dnia każdy biznes się musi spinać. Jeżeli go do niego dokładamy, no to on nie ma w perspektywie czasu sensu. Damian Wróblewski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Pamiętajmy, że on niby schodzi z piedestału, ale on nadal będzie tam zarządzał, więc ta rola CEO nowego może być tak zwaną rolą pozorną, ale to czas pokaże. Patrząc na jego podejście i zachowanie, raczej on będzie nadal to wszystkim zarządzał, tylko chciał po prostu być w pewien sposób słowny wobec swojej deklaracji, którą zrobił w grudniu 2022 roku. A mowa o tym, że od początku Musk zapowiadał, że rządzić Twitterem nie będzie długo. Co więcej, przeprowadził też sondę wśród użytkowników platformy, którzy jasno opowiedzieli się za jego rezygnacją. Pamiętajmy też, że portal to nie jedyna firma w rękach tego biznesmena. Teraz ma się skupić bardziej na innych projektach. W praktyce dopiero będzie można ocenić, na ile rzeczywiście zwraca swoje główne zaangażowanie znów do Tesli. Inne duże, znane biznesy Muska też potrzebują zarządzania i też mają swoje problemy. Czy wizerunek Twittera się teraz poprawi i czy użytkownicy kupią tą zmianę? No i z tymi pytaniami pozostajemy. Swoją drogą, na pytania związane z technologią będziemy odpowiadać także za niecałą godzinę. Pod koniec zapraszamy do trójki w naszym cyklu News albo Fake News. Przyjrzymy się, jak to zwykle mamy w zwyczaju ostatnio, technologii 5G. Yeah.